Beta Axis Terminal to tytuł zaczerpnięty żywcem z literatury science fiction, album Soft Terminal i Panabright. A teraz duet Sundrips z Wielkiej Brytanii, Nick Maturo oraz Ryan Connolly w tej chwili, nagrywający dla Fade Away Tapes między innymi, ale również dla Old Frontiers i Cop Cliss, to wytwórnia, dla której zarejestrowali ten właśnie album Dream Studies. We'll be right back. duet Sun Drips i fragmenty albumu Dream Studies, a teraz jeszcze jeden fragment ich muzyki. Soft Span 3 to wspólny album nagrany z projektem Arc Seconds. Cały czas jesteśmy w podróży kosmicznej i to, mam nadzieję, słychać bardzo, bardzo wyraźnie. To był duet Sun Drips, a teraz John Brooks i album Agri Montana. To album wydany w tym roku i to całkiem niedawno. John Brooks to muzyk z Wielkiej Brytanii, współtworzący katalog wytwórni Cafe Caput. Nie mylić z Johnem Brooksem, który jest bardzo znanym kanadyjskim muzykiem folkowym. To muzycy z tego samego pokolenia, ale tworzący zupełnie różną muzykę, aczkolwiek podejrzewam, że wśród Państwa znajdą się tacy, którzy, podobnie jak ja, cenią sobie twórczość zarówno jednego Johna Brooksa, jak i drugiego. Ascent w tej chwili. To ponownie był John Brooks z albumu Agrimontana, a teraz Carbon Based Life Forms, duet, którego nie trzeba przedstawiać wszystkim miłośnikom muzyki ambient na scenie muzycznej od 20 lat, ponad 20 lat, pochodzą ze Szwecji. Johannes Hedberg i Daniel Segerstad niejednokrotnie występowali też w Polsce, choć tworzą muzykę ambient, to jest to ambient skłaniający się niejednokrotnie ku brzmieniom acid house'owym. To w strukturze rytmicznej słychać na ich albumach niejednokrotnie. Jeśli będą Państwo mieli okazję kiedyś zobaczyć ich na żywo, proszę to koniecznie zrobić. Zobaczyć i posłuchać oczywiście, bo to są niezapomniane wrażenia. Album Derelict to ich tegoroczne wydawnictwo. Zaczynamy od utworu tytułowego. Thank you. Equilibrium to carbon-based life forms. Wcześniej słuchaliśmy utworu tytułowego z albumu Derelicts. Tam gościnnie wystąpiła Esther Nanmark i ona ponownie w tej chwili w utworze Loss Aversion. To ponownie i po raz ostatni już dziś carbon-based life forms. Loss Aversion to carbon-based life forms, a już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party raz jeszcze John Carpenter, a to za sprawą nadchodzącego staropolskiego święta Halloween, które już we wtorek. John Carpenter, jak wspominałem na początku naszego spotkania, zarejestrował raz jeszcze motywy muzyczne ze swoich filmów, które sam wcześniej skomponował. To wszystko na kompilacji Anthology Movie Themes 1974-98. W tej chwili dostępna ta płyta właściwie wszędzie tam, gdzie dostępne są jeszcze płyty. A przy okazji premiery tego albumu pojawiła się wersja motywu muzycznego z filmu Halloween w wykonaniu Trenta Reznora i Atticusa Rossa. To duet, który oczywiście związany jest z zespołem Nine Inch Nails, to Państwo doskonale wiedzą, ale również z muzyką filmową od wielu już lat. Posłuchajmy zatem już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, jak Trent Reznor i Atticus Ross interpretują muzykę do filmu Halloween. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę fantastycznej niedzieli i do usłyszenia.